Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana, ikigabane cya mbere. Uguhishura kwa Yesu Kristo, uko yahawe n'Imana ngo yereke abakozi b'ibigira bibeho vuba, agatuma malayika we akabimenyesha umukozi we Yohana, yashingiye intahe ibyo yabonye byose. Nizo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Harahiriwe usoma, harahiriwe namva amajambo yo kukuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo. Kuko gihe kiri hafi. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwa wo mu mashengero indwe yo muri Asiya. Ndabifurije ubuntu n'amahoro biva kuri iyiriho, yamyeho kandi girize, biva no ku mwemi indwe ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo, icyabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi. Umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Niyo se icyubahiro n'inganje bibi byiwe bihe bitazoshira. Amina. Eharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogesha nawe. Niko biri. Amina. Jewe ndi Alufa na Omega, niko Umwami Imana avuze, iriho kandi yamyeho kandi girize, niyishobora byose. Jewe Yohana, umwana wa So, musangiye amarushwa, ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzumbeti rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ukirungikira amashengero indwi, ukirungike muri Efeso, Isimuruna, Iperugamo, Ituwatira, Isarudi, Ifiladelufiya ni Laodikiya. Mpindukira kuraba ijwi tuvuganye. Mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara indwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo biterekwa kw'amatara mbona ubusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikirizo umukaba w'izahabu, kandi umuto wiwe n'umushatsi byera nk'ubwoya bw'intama y'umwero, canke nk'ipampa ryera cane, n'amaso yiwe yasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge byiwe byasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse mu nkomezi zaryo zose. Ndamubonye nikubita imbere y'ibirenge byiwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye, ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ibyo. Ibanga ry'inyenyeri indwi z'umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'ibyo ibiterekwa kw'amatara indwi by'izahabu. Inyenyeri indwi nizoba amarayika bayo mashengero indwi, ibiterekwa kw'amatara indwi nabyo n'ibyo mashengero indwi. Ibyahishuriwe Yohana, ikigabane cya kabiri. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti, uwufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi by'izahabu, aravuga ibi ngo, nazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, usanga n'abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa kubw'izina ryanje, ntiwacobogora. Ariko mfise icyo nakugaya ko, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Niyo utagira utyo, nzokuza ko nkuri igiterekwa kw'itara cawe ahantu hacu, kiretse wihanye. Ariko icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikolayiti, ibyo nanje nanka. Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpwema abwira amashengero. Unesha nzomuha kujya kubyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna uti, uwa mbere kandi uw'iherezo, wari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo, ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamarura umutunzi, n'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo, ariko ari isengero y'Abayuda ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Ehe, uwo mugararije agira ashire bamwe muri mwebwe mu ibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpemabwira amashengero. Uwunesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo uti, uwufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo, naza nkuba ko ariho umugwa wa Satani, kandi wumiye ku izina ryanje, ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa, icyabo na canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ibyo nakugaya ko bike, uko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushira igitsitazi imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ibyashikaniwe ibigirwamana bashegure. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane, niyo utihana nzokuza ko vuba, kandi abo nzobagwanya nabakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uwuri n'ugutwi niyumva ico mpemabwira amashengero. Unesha nzomuha kuri Manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina rishasha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero gituwatira uti, umwana w'Imana afise amaso asa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka, aravuga ibi ngo, nazi ibikorwa byawe, urukundo rwawe, ukwizera kwawe, ingene ushitse ibango ryawe, ukwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa byawe byo hanyuma biruta ibya mbere kuba byinshi. Ariko mfise icyo ndakugaya ko, yuko ukundira urya mugore Yezebeli, yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abakozi banje, kugira ngo bashegure barye ibyashikaniwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ugushegura kwiwe. Ehe, ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa byiwe, kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jyewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Ariko mwiha abasigaye mu bituwatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita ibyo mu kuzimu bya Satani, ndababwirana, nta wundi mutwaro ndabikoreza atari uwo, ko mwumira ku co mufise mugashitsa aho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data, kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Uwuri n'ugutwi niyumva ico mpemabwira amashengero. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya gatatu. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Sarudi uti, uwufise impwemi indwi z'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima ariko uri uwapfuye, irube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero niyo utaba amaso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenye igihe nzokubiye. Ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha uko niko azokwambikwa impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uburi n'ugutwi niyumva ico mpemabwira amashengero. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Filadelufiya uti, uwera, uw'ukuri, uwufise urupfunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi ngo, nazi ibikorwa byawe, ehe, nashitse imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ehe, ndaguhaye bamwe bo mu rusengero rw'Abayuda ba Satani, biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Ehe, nzobagobera kuza, bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzokurinda igihe cyo kugerageza, kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mu isi. Ngiranze vuba wumire kuca ufise ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Ubunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, ni wo Yerusalemu mushasha wuru kuvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje rishasha. Uburi n'ugutwi niyumva icyo muhe mabwira amashengero. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya uti: Uwiyita Amina, icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, aravuga ibi ngo: Ndazi ibikorwa byawe, yuko udakonje kandi ntubire, icyo mpugakonja cyangwa ukarira. Nuko rero kuko urakaze uyazi, udakonje ntubire, ngira ndakudahwe, kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntaco ngenye. Ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda gusa. Nakugira inama, ungure ko izahabu yacyorowe n'umuriro ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira, ndabakangira, nuko gira umwete wihane. Ehe, mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura umwango, ndinjiriwe dusangire. Ubunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uwuri n'ugutwi niyumva icyo muhe mabwira amashengero. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya kane. Hanyuma y'ibyo ndavye, mbona mu ijuru umwango wuguruye, kandi ryaje nabanje kumva rivugana nanje ari nk'irya inzumbeti, rirambwira riti: Duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Ako kanya nja muri mpwemo, kandi mbona intebe iteretse mu ijuru, mbona n'uwivyagiyeko. Waravyagiye asa n'akabuye k'igiciro kitwa Yasipi na kitwa Sarudiyo, kandi umunyu w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa Simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'izahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imirabyo, amajwi n'imituragaro, kandi muri indwi z'umuriro zakiri imbere y'iyo ntebe nizo mpwemo indwi z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga cy'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati harabona n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo bine byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo cya mbere casa n'intambwe, icya kabiri casa n'inyana, icya gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, icya kane casa n'inkoni guruka. Ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mu ijoro byama bivuga biti: kandi iyo bya binyabugingo bihaye guhimbazwa icyubahiro n'ishimwe ibyagiye kuri ya ntebe, niyibaho ibihe bitazoshira, baba kuri 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe, bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye byose. Icyatumye bibaho kandi icyatumye biremwa nuko wabigombye. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya gatanu. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, gihomesheje udushasharindwi tukimatanije dutewe k'ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: Ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amenye ibikimatanije? Ntihagira uwo mu ijuru canke uwo ku isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati: Ntacurira, iyi ntambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwe. Mbona hagati ya yantebe na bya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama hagaze asa n'uwishwe afise amahembe indwi n'amasindwi nibyo mpweme indwi z'Imana zatumwe kwamazija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe. Amaze gufata ico gitabo bya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bose bafise inanga n'inzabya ziza habuzuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nshasha bati: birakwereye gufata igitabo no kumenya ikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana wo mu miryango yose mu ndimi zose mu moko yose no mu mahanga yose wacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mbizi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na babakuru igitigiri cyabo caramasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi bavuga n'ijwi rirenga bati: kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru mu isi ikuzimu hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva bivuga biti: bibwiriye kunewa n'umwagazi w'intama umugisha icyubahiro ishimwe n'ububasha bitawe no kuhimbaza ingaruka zoshira. Kandi bya binyabugingo bine biravuga biti: amina. Bano bakuru bikubita hasi barasenga. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya gatandatu. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushashara indwi tumatanije cya gitabo numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti: ngwino. Mbona ifarasi y'umwero kandi wicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo agenda nesha kandi ngo yamanesha. Kandi amenya ka kabiri kamatanije cya gitabo numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti: ngwino. Hazi indi farasi y'akagajo uyicaye kahagwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende. Kandi amenya ka gatatu kamatanije cya gitabo numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti: ngwino. Mboni farasi y'agafyiri kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe numva hagati y'ibyo binyabugingo binde nk'ijwi rivuga riti: ingero imwe y'ingano ni denari denariyo, n'ingero zitatu za sayiri ni denari denariyo, ariko amavuta n'umuvinyu ntugire icyo ubikorako. Kandi amenya ka kane kamatanije ico gitabo numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti: wino. Mboni farasi benjutse kandi uyicaye ko yitwa rupfu kuzimu na waramukurikira bahabwa ububasha kukigira kane cy'isi ngo babicishe inkota inzara urupfu n'ibikoko byo ku isi. Kandi amenya ka gatanu kamatanije ico gitabo mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe bahorwa ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati: Data buja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca imanza no kudahora abari mu isi amaraso yacu. Umuntu wese muri bahabwa imyambaro yera babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa aho igitigiri c'abakozi bagenzi babo n'abavukanyi babo bagira bicwe nk'abo kizoshikira. Kandi mboname na ka gatandatu kamatanije ico gitabo isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhu tugahungurura insukoni zawo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzinga w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mu isi, abaganwa n'abakuru b'intwazangabo z'abasoda, abatunzi, abanyenkomezi, abakozi bose n'abidegenza bose binyegeza mu masenga no mu bitandaro byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati: Nimutugwe ku mudije amaso yibyagiye kuri ijya ntibishavu by'umwagazi ku munsi uhambaye w'ishavu ryabo ushyitse, kandi ninde ashobora guhagarara. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cindwi. Hanyuma y'ivyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava mu buseruko afise ikidomesho cy'Imana nzima asemerera n'ijwi rirenga abarira ba bamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga ati: Nimubwire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abakozi b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadome ku ikimenyetso ngo n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine abadome ku ikimenyetso bo mu bwoko bwose bw'Abisirayeli. Abo mu muryango wa Yuda bakidomwe ko n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Reyubeni n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Gadi n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Asheri n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Nafutali n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Manase n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Simeyoni n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Lewi n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Isakari n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Zebuloni n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Yosefu n'ibihumbi cumi na bibiri. Abo mu bwoko bwa Benyamini badomweho ikimenyetso n'ibihumbi cumi na bibiri. Hanyuma y'ibyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura bo mu mahanga yose, imiryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imyambaro yera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati: Agakiza n'ak'Imana yacu kijagiye kuri ijya ntebe kandi n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati: Amina, umugisha, uhimbazwa, ubwenge, ishimwe, icyubahiro, ububasha n'ubushobozi bitwa Imana yacu, ibihe bitazoshira. Amina. Umwe muri ba bakuru arambaza ati: Aba bambaye imyambaro yera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti: Mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ati: Abana bavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mu ijoro. Kandi ibyagiye kuri ijya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizoba arabika cyangwa inugumba yose. Kuko wa mwagazi ari hagati ahari abana n'iyo ntebe azoba aragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'umunani. Kandi amenye ikigirindwi kimatanije icyo gitabo, haba agacerere mu ijuru nk'igice cy'isaha. Mbona abamarayika indwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzumbeti indwi. Haza uwundi mumarayika ahagarara ku gicaniro afise icyotero cy'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishyire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika ajana icotero, acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashibirira mu isi, abaha imituragaro, amajwi, imirabyo no gutigita ku isi. Baba marayika indwi bafise inzumbeti indwi bagabiriza kuzivuza. Uwa mbere aravuza, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bishiburirwa mu isi cya gatatu cy'isi kirasha, icya gatatu cy'ibiti kirasha, ibyatsi bibisi byose birasha. Umumarayika wa kabiri aravuza, ikimeze nk'igisozi kinini cyaka umuriro gishiburirwa mu kiyaga, icyagatatu cy'ikiyaga gihinduka amaraso, icyagatatu cy'ibyaremwe byo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa, icyagatatu cy'amato kirahona. Umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mu ijuru iratibuka, yaka nk'urumuri, itibukira ku kigira gatatu cy'inzuzi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa mururazi. Icya gatatu cy'amazi gihinduka mururazi, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarurishijwe. Umumarayika wa kane aravuza, icya gatatu cy'izuba, icya gatatu cy'ukwezi, n'icya gatatu cy'inyenyeri birakubitwa, kugira ngo icya gatatu cyabyo gicure umwiza, icya gatatu cyo mu bihe by'umurango nticakirwe, no mu ijoro nuko. Ndaraba, numva inkuku miguruka hejuru mu kirere, ivuga n'ijwi rirenga iti: Ibara, ibara, ibara ritakubonwa n'abari mu isi, kubw'ayandi majwi y'inzumbetsi z'abamarayika batatu bahava bavuze. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icyenda. Umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye ku ijuru, ihabwa urupfunguruzo rw'imanga yo mu kuzimu. Yugurura iyo manga yo mu kuzimu, ipfundukamo umwotsi nk'uw'itanure rinini, izuba n'ikirere bicurisha umwiza n'umwotsi wo muri iyo manga. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikorupiyo zo ku isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira icyo zigira ibyatsi byo ku isi, cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, atari abantu batadomeka ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubababaza amezi atanu, kandi ukubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikorupiyo iyiriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu, ariko ntibazorubona na gatoya. Bazoba bifuza gupfa, urupfu rubahunge. Kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi ateguriwe kuja mu ntambara. Zari zambaye mu mitwe ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'aho abantu. Kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore, amenyo yazo yari nk'ay'intambwe. Kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ibyuma. Uguhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogoti ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Kandi zari zifise imirizo nk'iya sikorupiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimwo ubushobozi bwo kubabaza abantu amezi atanu. Zifise umwami wazo, niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoluoni. Ibara rya mbere riraheze, ewe ukundi kubona ibyago bibiri guhava kuza hanyuma. Umumarayika wa gatandatu aravuza, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzumbete riti: Buhora abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate. Abo bamarayika bane bari biteguriye iyo saha, uwo munsi, uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa ku iki cya gatatu cy'abantu. Igitigiri cy'ingabo z'abarwanira ku mafarasi cyari ibihumbi amajana igihumbi kabiri. Igitigiri cyabo naracumvise, kandi nerekwa nk'amafarasi n'abari bayicayeko. Bari bambaye ibyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge, agafyiri n'ibizuku. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo havamo umuriro, umwotsi n'ibizuku. Icya gatatu cy'abantu cicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, umuriro, umwotsi n'ibizuku bivuye mu kanwa kayo, kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe kandi niyaryanisha. Abantu barokotse batishwe n'ibyo byago, ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni, ibigirwamana by'izahabu, iby'ifeza, iby'imiringa n'iby'amabuye n'iby'ibiti, bidashobora kubona canke kumva canke kugenda. Kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ugushegura canke ubusuma. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi. Mbona uwundi mumarayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwa agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icyo mu bubamfa gishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragara ngo ituragara amajwi yayo, kandi imituragara indwi imaze kuvuga nariko ngira nandike. Numva ijwi rivuye mu ijoro rimbarira riti: Matanisha ishasha rutereke kikidodi by'imituragara indwi ivuze, ntubyandike. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutumbereje mu ijuru, arahiriye ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo ati: Ntibigitevye. Ariko mu minsi yitwa iry'umumarayika w'indwi, ahazoba agira avuze inzumbeti, ntibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Rya jwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti: Genda wakire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Njya aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira ati: Ehe, ukamiragure, harakururira mu nda ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nakira ako gatabo, ndagakura mu kuboko k'umumarayika, ndakamiragura, mu kanwa kansosera nk'ubuki. Maze kukarya, mu nda hacika umururazi. Barambarira bati: Ukwiye kutosubira kuvugishwa iby'amoko menshi, amahanga menshi, indimi nyinshi n'abami benshi. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na rimwe. Bampirenga rimeze nk'inkoni bati: Fahasugere urusengero rw'Imana n'igicane n'abarusengeramo. Imbuga y'urusengero yireke, ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Kandi abansigira intaye babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 2260 bambaye amagunira. Abo nibo biti bibiri by'inyerayo n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo. Kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi bwo kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cyose uko bagombye. Kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduka kivuye kuzimu kizobarwanya, kibaneshe kibice. Imibyimba yabo izorambarara mu ibarabara ryo mu gisagara kinini, nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Misiri, kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu moko, mu miryango, mu ndimi n'amahanga bazoraba imibyimba yabo iminsi itatu n'igice, ntibazokunda ko iyo mibyimba ihambwa. Abari mu isi bazonezerwa, bazobitamba ku mubyimba, barungikiranira amashimwe, kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka bari mu isi. Iyo minsi itatu n'igice ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, barabyuka, barahagarara. Ubwoba bwinshi butera ababaraba. Bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti: Nimuduge mu mutsino. Baduga mu gicu baja mu ijuru abansi babo barorera. Uwo mwanya isi iratigita, icya cumi ca ca gisagara kirasenyuka. Uko gutigita kwica abantu 70,000. Abarokotse baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyen'ijuru. Ibara rya kabiri riraheze, irya gatatu rigira rize. Umumarayika w'indwi avuze inzumbeti, mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati: Ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azorahangamya ibihe bitazoshira. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, basenga Imana bati: Turagushimye Mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wakiriye ububasha bwawe buhambaye ukimikwa. Kandi amahanga arashavura, ishavu ryawe riraza, igihe cyo guciramo imanza wapfuye kirashika, n'icyo kugereramo abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe, no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, n'icyo guhonerezamo abahonyisi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imirabyo, amajwi, imituragaro, gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na kabiri. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, mu mutwe yambaye igitsibo cy'inyenyeri cumi na zibiri, kandi yarakuriwe atura akaborogo kukaramutswe ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato cy'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe indwi n'amahembe icumi, no mu mitwe yacyo cyambaye imigari indwi. Umurizo wacu kwega ica gatatu cy'inyenyeri zo ku ijuru udishiburira ku isi. Icyo gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira byare, kugira ngo niyabyara kirutse umwana wiwe. Abyara umwana w'umuhungu, niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu bugaragwa, aho afise ahantu yateguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburirire iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu. Mu ijuru habyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kirwanana n'abamarayika bacu, ariko ntibatsinda, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa mwasi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, ikororerwa ku isi, abamarayika bacu bakororanwa naco. Mu ijuru numva ijwi rirenga riti, none hagakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi w'umuvukanyi wacu yahora barega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu akororewe hasi. Nabo bamunesheshaje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intaye kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umwasi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Kandi ca gisato kibonye yuko gikororewe ku isi, gihiga wa mugore yabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'inkuku manini, kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kacu inyuma y'uwo mugore, kugira ngo kimutwaze uruzi. Isi itabara uwo mugore yasamika akanwa kayo, imiruruzi ca gisato casendanishije. Icyo gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye wo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na gatatu. Ahagarara ku musenyi wo ku kiyaga, hanyuma mbona igikoko cihuruka kiva mu kiyaga gifise amahembe icumi n'imitwe indwi. Ku mahembe yacu hariho imigari icumi, no ku mitwe yacu hariho amazina yo gutyoza. Icyo gikoko nabonye casa n'ingwe, amadanda yacu yari ameze nk'ay'ikirara, akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwacu no kuja ku butware bwacu n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yacu mbonamwo umusa n'ubukomeretse ugira ucikana, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira, batadira icyo gisato bagisenga, kuko cahaye icyo gikoko ububasha bwacu, batadira na kino gikoko bagisenga bati, nindabanye n'iki gikoko kandi nindashobora kukirwanya. Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo gutyoza Imana, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi mirongo ine n'abiri. Giteranura akanwa kacu, gityoza Imana, gityoza n'izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose, amoko yose, indimi zose n'amahanga yose. Kandi ababa ku isi bose bazogisenga, kandi kizosengwa n'uba ku isi wese izina ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanze kwishikana uhereye ku kuremwa ku isi. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bo no kwizera kwabo. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ayo umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaryo, kigobera isi n'abayiba ko gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa ku isi gukora igishusho ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho, gihabwa guha ico gishusho c'igikoko guhumeka, ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicisha abatazogisenga bose, kigira ko bose aboroshe, abahambaye, abatunzi, aboro, abidegemvya n'abakozi bashirwa ko ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira, ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri cyacu na 666. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'14. Kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144 bafise izina ryiwe n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivuye mu ijuru n'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ituragara cane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmbira indirimbo nshasha imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya vya binyabugingo bine na ba bakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo niwe batandujwe n'icitwa umugore kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagaza haja hose. Abo bacunguye mu bantu kugira ngo babe ku byeze ubwa mbere ku Mana no kuri wa mwagazi. Kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Kandi mbona uwundi mu marayika aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati, mubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'imanza zayo gishyitse. Musenge yaremye ijuru, isi, ikiyaga n'amasoko y'amazi. Umumarayika wundi wa kabiri akurikiza kati, kirasenyaguritse Babuloni, cya gisagara gihambaye cyateretse amahanga yose umuvinyu, niyo shavu y'ubushakanyi bwacu. Umumarayika wundi wa gatatu akurikirirako avuga n'ijwi rirenga ati, ntihagire umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco akemera gushirwa ko ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo na wazonywa ku muvinyu, niyo burake bw'Imana itegura idafunguye mu gakarabo k'ishavu ryayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'ibizuka imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubazwa kwabo ufunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mu ijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo cacu, umuntu wese yemeye gushirwa ko ikimenyetso c'izina ryayo. Aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Numva ijwi rivuye mu ijoro rimbwira riti, andika uti, kuva ubu harahiriwe bapfa bapfira mu mwami. Kandi mpwema aravuga ati, egome ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Kandi mbona igicu cera no kuri kino gicu kivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu yambaye igitsibo cy'izahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro karishe mu kuboko. Umumarayika wundi ava mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga abwira uvyagiye kuri ico gicati, nundika umuhoro wawe wimbure, kuko imvura rishitse kandi ibyimburwa byo mu isi byumye. Uwo byagiye kugicare kurira umuhoro wiwe mu isi isirimburwa. Umumarayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru na we nyine afise umuhoro ukarishe. umumarayika wundi ava ku gicaniro niwe aganze umuriro asemerera n'ijwi rirenga abarira ufise umuhoro ukarishe ati: Rungi ku muhoro wawe ukarishe, uca inzabibu zo ku muzabibu w'isi, kuko imbuto zawo zirungurije. Umumarayika arekurira umuhoro wiwe mu isi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini bwo kuraka kw'Imana. Ubwo bwato buganishirizwamo ibirenge inyuma ya ca gisagara, amaraso ava mu bwato ashitsa stadi y'igihumbi n'amajana atandatu, agera ku byuma bifata mu kanwa k'amafarasi. Ibyahishuriwe Yohana, ikigabane cy'icumi na gatanu. Mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika indwi bafise ibyago indwi, nibyo by'iherezo, kuko muri ibyo ari ishavu ry'Imana riheraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona bavuye ku rugamba banesheje ca gikoko n'igishushanyo cacu n'igitigiri c'izina ryacu, bahagaze kuri ico kiyaga cy'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Baririmba indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi bati: Bikoza birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ishobora byose, inzira zawe ni z'ukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga Mwami, kandi atazohimba izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere agusenge, kuko imanza zawe zigororotse ziseruye. Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibisate vy'amabwirizo cumi rwo mu ijuru. Hasohoka ba bamarayika indwi bava muri urwo rusengero bafise vya vyaga indwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. Kimwe muri vya binyabugingo bine gihabano bamarayika indwi nzavye indwi z'izahabu zuzuye ishavu ry'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsaho vya vyagindwi vyabo bamarayika indwi vyaheraherejwe. Ibyahishuriwe Yohana, ikigabane cy'icumi na gatandatu. Numva ijwi rirenga rivuye muri rwa rusengero ribarira ba bamarayika indwi riti: Nimugende musuke ku isi izo nzabye indwi z'ishavu ry'Imana. Wa mbere aragenda asuka urwavya bwiwe ku isi, abantu bafise ikimenyetso ca ca gikoko bagasenga igishushanyo cacu bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Wa kabiri asuka urwavya rwiwe mu kiyaga gicika amaraso nk'ayupfuye, ikintu cyose cyo mu kiyaga kiri n'ubugingo kirapfa. Wa gatatu asuka urwavya rwiwe mu nzuzi no mu masoko bicika amaraso. Numva umumarayika w'amazi avuga ati: Uragororotse, uriho kandi wamyeho, uwera, kuko uciye urwo rubanza. Bavishije amaraso y'abera n'ay'abavugishijwe nawe, kandi amaraso nyine niyo ubahaye ngo banywe, birababereye. Numva igicaniro kivuga kiti: Ego mwe Mwami Imana ishobora byose, imanza zawe ni iz'ukuri n'ukugororoka. Wa kane asuka urwavya rwiwe mu zuba rihabwa kubaburisha abantu umuriro. Abantu bababurwa n'indugumba nyinshi batyoza izina ry'Imana igabije byago ntibihana ngo bayihimbaze. Uwa gatanu asuka urwavya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ubwami bwacu bucura umwiza, uburibwe butuma bahekenya indimi zabo, kandi uburibwe bwabo n'ibisebe byabo bituma batoza Imana nyin'ijuru, kandi ntibihana ngo bareke ibikorwa byabo. Uwa gatandatu asuka urwavya rwiwe mu ruzi runini Efurati, amazi yarwo arakama kugira ngo inzira y'abami bava ibuseruka itegurwe. Kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugisha w'ibinyoma havamo impemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere, kuko izo ari impemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zijya ku bami bo mu isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Ihendaza nk'igisuma arahiri ububa amaso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Zibakoraniriza ahantu hitwa Harumagedoni mu Giheburayo. Uwindwa asuka urwavya rwiwe mu kirere. Ijwi rirenga riva mu rusengero kuri ya ntebe rivuga riti: Karabaye, habaho imirabyo, amajwi, imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye. Nta gutigita kunganya n'uko ubuhambazi no gukomera kwigeze kubaho uhereyeho abantu bakabereye ku isi. Ca gisagara gihambaye kigabanywamo butatu, ibisagara by'abanyamahanga birasenyuka. I Babuloni hahambaye hibukwa imbere y'Imana ngo hahabwe agakarabo k'umudunyi w'ishavu ryayo ry'inkazi. Ibizinga byo mu kiyaga byose birahunga, kandi imisozi ntiyasubira kuboneka. Urubura ruhambaye, ibuye rimwe ryago riremereye nk'italanto, rukoragurikira ku bantu ruvuye mu ijuru. Icyo cago c'urubura gituma abantu batyoza Imana, kuko icago carwo gikomeye cyane. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'17. Haza umwe wo muri b'abamarayika indwi bari bafise za nzavya indwi, avugana nanje arambwira ati: "Ngwino nkwereke igihano kizohabwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uwasambana n'abami bo ku isi, aba ba ku isi bakabarirwa umuvinyu n'izo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemo, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina yo gutyozanya, gifise imitwe indwi n'amahembe icumi. Uwo mugore yambaye impuzu itukura y'agaciro n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utubuye tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe cy'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo: Babuloni hahambaye, nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Kandi mbona uwo mugore aboriwe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahi bya Yesu. Ndamubonye birantangaza ndumirwa rwose." Umumarayika arambaza ati: "Nigiki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'aki gikoko agendera ko gifise imitwe indwi n'amahembe icumi. Igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduga kivi kuzimu kije kuranduka, kandi aba ku isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye ku kuremwa ku isi bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho, kandi kizoboneka. Aha niho umutima w'ubwenge userukira. Iyo mitwe indwi niyo misozi indwi uwo mugore yicayeko, kandi niyo bami batanu bakuwe ku butegetsi. Umwe ariho, uwundi we ntaraza, kandi niyaza azaba ariwo kumara igihe gito. Kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, ico ubwaco n'ubugira umunani, ariko kandi n'umwe muri ba bandi ndwi kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe cumi wabonye niyo bami cumi batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama bacaga ikoko ubasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha." Arambwira ati: "Yamazi wabonye maraya yicarako niyo moko, amakungu y'abantu, amahanga n'indimi. Ya mahembe cumi wabonye na cya gikoko bizokwa nk'uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, bijye inyama ziwe, bimutongoze umuriro. Kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushyira cya gikoko ku butware bwabo, kugezaho amajambo y'Imana azoshikira. Umugore wabonye niwe cya gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi." Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'18. Hanyuma y'ibyo mbona uwundi mumarayika amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemerera n'ijwi rirenga ati: "Kiraherengeteye, kiraherengeteye Babuloni cya gisagara gihambaye, bicitse ikibanza cy'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya byanywa byose. Kuko amahanga yose yanyoye umuvinyu, bizoburake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo ku isi basambana nawe, abatandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda byiwe. Numva irindi ijwi rivuye mu ijoro rivuga riti: bantu banje, nimuviwe kugira ngo nimufatanye n'ibyaha byiwe, nimuhabwe ku byago byiwe, kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika ku ijuru, kandi Imana yibutse kugabitanya kwiwe. Umugirire ibihwanye n'ibyo yagiriye abandi, umugerere kabiri ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mu gakarabo yavangiyemwo mumuvangiremwo kabiri, nk'uko yihimbaza akigirira ibihinda aba ariko mumuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko yibwira mu mutima ngo aravyagiye, ni umwamikazi si umupfakazi, ntazobona amaborogo n'amagogwa. Na nicyo gituma ibyago byiwe byose bizoza ku munsi umwe, hazoza urupfu, amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana muciriye ku iteka ari uw'ubushobozi. Kandi abami bo ku isi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda byiwe bazomuririra, bamuvugiriza induru aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe. Bahagaritswe kure no gutinya gushinyagurirwa kwiwe bati: nibara, nibara, ewe wa gisagara gihambaye, Babuloni wa gisagara cy'inkomezi, kuko mu isaha y'urubanza ukiriwe rugushikiriye. N'abadandaza bo ku isi barakiririra barakiborogera, kuko atawukibagurira ibidandazwa byabo bizanwa mu bwato. Ibidandazwa by'izahabu, ifeza, utubuye tw'igiciro kinini, ubuyeye, impuzu zera nziza, izitukura zizimbye, ihariri, izagahama, imbaho zose zimota neza, ibikoresho byose byakozwe mu mahembe y'inzovu, ibikoresho byose by'ibyabajwe mu biti by'igiciro kinini, ibyacuzwe mu miringa no mu butare, ibyabajwe mu ibuye ryitwa marimari, ibisosa byitwa mudarasini, imbazi, imibavu, amavuta mota neza, isenga, umuvinyu, amavuta ya elayo, ifisete neza, ingano, inka, intama, amafarasi, imikogote, imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, kandi yera ry'ukwifuza k'umutima wawe rirakuvuye ko, n'ibintu byose biryoshe n'ibirabika neza biguhonye ko, ntibazokongera namba kubibona. Abashora ibyo batungishijwe n'icyo gisagara bazohagarikwa kure no gutinya gushinyagurirwa kwacyo, barira baboroga bati: nibara, nibara, cya gisagara gihambaye, cyambaye impuzu zera nziza, izinyambara abami n'izagahama, kandi kisakaye izahabu n'utubuye tw'igiciro kinini n'imaragarita, kuko ubutunzi bungaho buherengeteye mu isaha imwe. Kandi nye n'ubwato wese n'umuntu wese buja bukirizwamo ahantu hose, abasoza, abatunzwe n'ikiyaga, bari bahagaze kure kandi bakiraba umwotsi wo kuyigizwa kwacyo, barataka bati: nikiya cyari gihwanye na kiriya gisagara gihambaye. Biyorera imikungugu ku mitwe bataka barira baboroga bati: nibara, nibara, cya gisagara gihambaye cyatungishije ubutunzi bwacu abafite amato yabo mu kiyaga bose, kuko caherengeteye mu isaha imwe. Nibiguhimbare waju namwe abera n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, kuko Imana igiciriye ku iteka igihora mwebwe. Umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini agita mu kiyaga ati: uko niko Babuloni gisagara gihambaye kizoterekwa kigenda imivuguvugu, kandi nikizosubira ukundi kuboneka. Natwe ry'abacuraranzi, iry'abaririmbyi, iry'abavuze imyironga cyangwa iry'abavuze inzumbeti rizosubira kumvikanamo, kandi nta muhinga w'umunyabuhinga bwose agisubira kuboneka muri yo ukundi, kandi kuvuga kuri urusyo ntikugisubira kumvikana muri yo ukundi, kandi kumurika ku itara ntikugisubira kukuboneka nk'ukundi, kandi ijwi ry'umukono n'iry'umugeni ntirigisubira kukumvikanamo. Abadandaza bawe barabahambayeho ku isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe, kandi muri icyo gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana, ayabera n'ayabishwe bo ku isi bose niho yabonetse. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'19. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru kimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti: Aleluya! Agakiza, ubwiza n'ubasha by'Imana yacu, kw'imanza zayo ari z'ukuri n'ubutungane. Yaciye urubanza umwe maraya bagahebuza, yononesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abakozi bayo. Rivuga ubugira kabiri riti, Aleluya! Kandi umunsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira. Babakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ivyagira kuri ya ntebe biti, Amina, Haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, Nimushime Imana yacu, yemwe mwese abakozi bayo, abayubaha, babakene bo hasi n'abanyacubahiro. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, nikimeze nk'ijwi ry'imituraga rihambaye kivuga kiti, Haleluya! Umwami Imana yacu ishobora byose ihangane. Tunezerwa duhimbarwe, duhe icyubahiro, kuko umuja w'Umwana w'Intama ushitse, umugeni we wariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Umumarayika arambarira ati, andika uti, abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi barahiriwe. Kandi arambarira ati, ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. Arambarira ati, oya sigaho, ndi umushumba mugenzawe, cyo kimwe n'abavukanye bawe bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana ubari usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'umwero, uw'ibyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri. Aca imanza akarwana intambara mu bugororotsi. Amaso yiwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe, ntawurize atari we wenyine. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga. Azoheragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato, umuvinyu w'ishavu ry'inka z'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo, Umwami w'abami, ubuganza baganza. Mbona umumarayika ahagaze ku zuba, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ibisiga byose biguruka byarara ku ijuru ati, nimuze mukoranire amazimano menshi y'Imana, ngo mujye inyama z'abantu, iz'abakuru b'impazangabo z'abasoda, iz'abahizi, iz'amafarasi, iz'abayicarako n'iz'abantu bose, abidegembya n'abagurano, aboroshi n'abahambaye. Mbona ca gikoko n'abami bo ku isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya ubyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. Icyo gikoko bona wa muvugisho w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yacu, akabazimirisha bemeye gushigwa ku ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo cacu bifatwa mpiri. Yompi bitererwa bibona mu kiyaga cya kumuriro n'ibizuku. Abasigaye bicisha inkota y'ubyagiye kuri ya farasi, imwe ivuye mu kanwa kiwe. Ibisiga byose bigubwa mpishi n'inyama zabyo. Ibyashuruwe Yohana, ikigabane cya 20. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji, irindi ni Satani. Akibuha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga, gushitsa iyo myaka 1000 zoshirira. Niyashira, gikwiye kubohorwa ngo kimara igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kurizo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana nibo batasenze cha gikoko canke igishushanyo cacho kandi nibemeye gushirwa ikimenyetso cacho mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanye na Kristo kuganza imyaka igihumbi. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka igihumbi. Kandi iyo myaka igihumbi niyashira, Satani azore kugongwa ave mu ibohero, azosokoroka ajya kuzimiza amahanga yo mu mpande zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranirize hamwe mu ntambara. Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na cya gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umwasi yabazimiza aterwa muri cya kiyaga cyaka umuriro n'ibizuku kirimo na cya gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mu ijoro ibihe bitazoshira. Mbona intebe nini ya yera, mbona n'ivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri iyo misezero zikwiranye n'ibyo bakoze. Ikiyaga kigarukana bagipfiriyemwo, urupfu n'ikuzimu bigarukana babipfiriyemwo, bacirwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa muri cya kiyaga cya kumuriro. Icyo kiyaga cya kumuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo aterwa muri ico kiyaga cya kumuriro. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya 21. Mbona ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu mushasha wururu kuva mu ijuru ku Mana, witeye nk'uko umugeni ashariza umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Iyi byagira kuri ya ntebe biravuga iti, raba byose ndabihindura bishasha. Kandi iti, andika kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi rambarira iti, karabaye ya Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Ubunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanjye. Ariko ibijora, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abashurashuzi, abarozi, abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga cya kumuriro n'ibizuku, nico rupfu rwa kabiri. Haza umwe wo muri ba bamarayika indwi bari bafise za nzabya indwi zuzuye ibyaga indwi by'iherezo, avugana nanjye arambwira ati, wino nkwere ku mugeni, umugore wa wa mwagatse. Anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyere ku murwa wera Yerusalemu wururu kuva mu ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana. Ugukayangana kwawo gusa n'uko ibuye ry'akabuye k'igiciro, y'igiciro kinini cyane, nk'akabuye k'igiciro kitwa yasipi, kabonerana nk'icirore, ukikuje n'uruhome runini rurerure rufise amarembo 12, no mu marembo hariho abamarayika 12, kandi hari amazina yanditswe ko niyo y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ahahera mu buseruko hari amarembo 3, ahahera mu buraruko hari amarembo 3, ahahera mu bumanuko hari amarembo 3, ahahera mu burengero hari amarembo 3. Urugo ruziguje uwo murwa rufise amatanguriro 12, yanditswe ko amazina 12 y'intumwa 12 za wa mwagazi. uwavugana nanje yari afise irenga ry'izahabu ry'ikigeresho kugira ngo agere uwo murwa n'amarembo byawo n'urugo rwawo. Uwo murwa ungana impande zose, uburebure bungana n'ubwaguke. Apimisha umurwa ryarenga, apimisha stadi y'ibihumbi 12, uburebure bw'amakika n'ubwaguke n'uburebure bw'amajaruguru birangana. Apima urugo rwawo rushikana amatambwe 144 y'ukuba kuciriye mu nkokora, nk'uko itambwe ritambisha ukuboko k'umuntu ringana n'uko iryo umumarayika ringana. Urugo rwawo rwubakishijwe yasipi, umurwa wari izahabu itworoye imeze nk'ibirahuri bishize igihuhwa nyene. Imishinge y'urugo rwa wa murwa yari isharijwe n'amabuye y'amoko yose y'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ibuye ry'urufatiro rya mbere ryari yasipi, irya kabiri ryari safiro, irya gatatu ryari karukedoni, irya kane ryari simaragido, irya gatanu ryari sarudonikisi, irya gatandatu ryari sarudiyo, iryindwi ryari kirusolito, iry'umunani ryari berulo, iry'icenda ryari topazi, iry'icumi ryari kirusopuraso, iry'icumi na rimwe ryari huakinto, iry'icumi na kabiri ryari ametusito. Kandi amarembo uko ari 12 byarubuye 12. Ikirimba kimwe cubakishije imaragarita imwe, bityo bityo. Irango rya wa murwa ryari izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Kandi sinabonye urusengero kuri wo, kuko Umwami Imana ishobora byose na wa mwagaza ari bo rusengero rwawo. Kandi wa murwa nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buwakira, kandi wa mwagaza ari we tara ryawo. Kandi amahanga azogendera mu muco wawo, abami bo ku isi bazozana y'ubwiza bwabo. Ibirimba byawo ntibigishwa na rimwe, kuko atajoro ribayo. Kandi bazozana y'ubwiza n'icubahiro by'amahanga. Kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira kabesha atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi. Hagati y'irango rya wa murwa, hakurya no hakuno y'urwo ruzi, hariho igiti cy'ubugingo cyera 12 mu mwaka, kikera rimwe rimwe ku kwezi gutashe. Ibibabi byaryo byari ibyo kuvura amahanga. Nta muvumu uzobukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa murwa. Abakozi bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu maso hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Nta joro rizoba rikiriho, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ari izobakira, kandi bazoba abami bihe bitazoshira. Arambarira ati: "Ayo majambo nayo kwizerwa nayo ukuri, kandi Umwami niyo Mana itegeka imwe muzavugishwa nayo. Yatumye umumarayika wo kwereka abakozi b'ibigira bibeho vuba, kandi hendaza vuba. Harahiri uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo." Nijewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera. Maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika nyeretse ivyo ngira ndamusenge. Arambarira ati: "Oya siga, n'umushumba mugenzawe co kimwe n'abavukanyi bawe, abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo, Imana bari usenga." Kandi arambarira ati: "Ntumatanije ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. Ugabitanye nashishikare agabitanye, uwanduye umutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, wera nashishikare yezwe." Ehendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ni Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Arahiri w'abamisura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Inyuma hazobimbwa abarozi, abashurashuzi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago kugishitsi ca Dawidi ndumwuzukuruza wiwe kandi ndi kinyenyeri igice ibibatsi co mu gaturutu. Kandi ntamubona wa mugenzi arahamagara bati mwino, kandi umubona ahamagara ati mwino, kandi ufise inkota naze ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku muntu. Uwumva wese amajambo yavugishijeho muri iki gitabo ndabishingira intahe kuri we nti nihagira umuntu azokungurira kuri yo, Imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'igitabo cy'ibi byavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa cagiti cy'ubugingo no kuba wamurwa wera byanditswe muri iki gitabo. Ubushingira intahe byaravuga ati egome naza vuba. Amina. Urakaza Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane n'abera. Amina.